ابھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ پاکستان میں کتھے میں چمڑے رنگنے کا رنگ اور مٹی استعمال کی جاتی ہے، تو یہ بھی بتائیے کہ مٹی کو کثرت سے کھانا کیسا ہے؟ دیکھیے، میں نے آپ سے عرض کیا کہ میں نے سنا ہے، مجھے ایک عالم نے بتایا تھا جو تجربہ کار ہے، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ میرا بس چلتا تو میں پاکستانی کتھے پر حرام کا فتویٰ جاری کرتا، اس طرح کی بات فرمائی تھی مجھ سے، لیکن یہ ایک عالم کا قول ہے، میں نے کتاب میں نہیں پڑھا، انہوں نے یہ مجھے بتایا کہ پاکستان میں کتھے کی پیداوار نہیں ہوتی، پاکستانی کتھا سب کے سب نقلی ہوتا ہے، یہ ان کی تحقیق ہے، میری ذاتی تحقیق کوئی نہیں. ہند میں کتھا ہوتا ہے اصلی کتھا، تو عین ممکن ہے ہند کا کتھا بھی آتا ہوگا، مگر وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ مہنگائی ہوتا ہوگا، اور جو پیسے کمانے بیٹھا اس کو کیا ضرورت ہے کہ آپ کو خالص کھلائیں، اپنے لیے تو کوئی خالص کھا سکتا ہے، جیسے بعض علماء پان شوق فرماتے دیکھے جاتے ہیں، تو وہ عین ممکن ہے کہ وہ ہند کا کتھا منگوا کر اور حسب ضرورت استعمال کرتے ہوں، عین ممکن ہے. تو اگر کوئی عالم کھائے تو ہمیں اس نے ذہن رکھنا چاہیے کہ یہ یقیناً بچتے ہوں گے اور اچھا کتھا استعمال کرتے ہوں گے، یا ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہاں کا پاکستانی کتھا نقلی ہے. اب یہ کہ ایک عالم کے قول سے پاکستانی کتھے کو مطلقاً مٹی قرار دینا، یہ تو میرے لیے مناسب نہیں ہے، اس لیے میں نے اس کا میں نے سنا ہے. ہاں، اب سوال کا جواب بھی سن لیجیے کہ اگر یہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ واقعی جو ہم کھا رہے ہیں یہ مٹی ہے، تو اب مٹی کھانے کا مسئلہ یہ کہ قلیل مقدار میں مٹی کھانا جائز، اور اتنی زیادہ مٹی کھانا کہ حد ضرر تک پہنچ جائے، حد ضرر تک مٹی کھانا نقصان دے حد تک مٹی کھا لینا یہ حرام ہے، مٹی کا مسئلہ یہ. دیکھیے پھر سن لیجیے، میں نے کتھے کو حرام نہیں کہا، پاکستانی کتھے کو بھی میں حرام نہیں کہتا، صرف ایک عالم کے قول کی وجہ سے کہ میری اپنی تحقیق نہیں ہے کہ یہ مٹی ہے، مگر ڈرانے کے لیے تو ایک ضعیف قول بھی نقل کرنے میں کیا حرج ہے، ورنہ وہ عالم بہت تجربہ کار ہے، ان کا قول بالکل ضعیف بھی نہیں کہہ سکتا میں، بہت تجربہ کار، بہت سمجھدار جنہوں نے مجھے بتایا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلوا علی محمد.